ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Kaumara acharat pragyo dharman bhagavataneha durlabhang manushang janma tadapya dhruvam arthadam. Is shlok Srila Prabhupada bahut bar bole. Iska arth koi bol sakte? Srimad Bhagavat ki bhumika mein Srila Prabhupada is shlok likhte. इसका अर्थ है कि दुर्लभं मानुष जन्म तदापि अध्रुवम, तो अनिश्चित निश्चित है कि मृत्यु होगा, कब होगा कोई नहीं बोल सकते. और अर्थदम अध्रुव अर्थात अस्थाई होते हुए भी इस मानव जन्म में हम विशेष अर्थ मिल सकते. कार्य में बहुत पटेल है ने? तो सब पटेल जानते हैं कि मनुष्य जन्म का अर्थ है अर्थ पैसे. परंतु इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अर्थ शब्द कहने से इस अर्थ जानना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय संसार चक्र से मुक्त हो सकते और उसके अतिरिक्त धर्मान भगवतान हम भगवत धर्म अनुशीलन करते कर सकते. धर्मान भगवतान यह का मतलब यही पर इस पृथ्वी पर तो ब्रह्मांड विशाल है और मनुष्य जैसे जन्म अलग अलग लोक पर होते, जैसे स्वर्ग में देवगण वो उनका मनुष्य की आकृति है और देव आधा देव जैसे गंधर्व चारण इत्यादि और देवलोक के ऊपर स्वर्ग लोक के ऊपर देखे महाजना थापा सत्य लोक है ऋषियों के लोग और नीचे नागलोक है वो मनुष्य आकृति नहीं है वहां पर सांप के रूप है और असुरों के लोक है. तो इस पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड में सबसे अनुकूल है भगवत धर्म अनुशीलन करने के लिए. ऋषियों के लोग से भी अनुकूल. तो जो महाजन तप सत्य लोक में रहते हैं वे महान ऋषि है. तो फिर भी ज्ञानी होते हुए भी तपस्वी होते हुए भी तो पूरा आध्यात्मिक प्रयत्न में पूरा लीन है. तो फिर भी मानव जन्म जैसे दुर्लभ है तो भगवत भक्ति प्राप्त करना वो भी दुर्लभ है. आजकल हम उसको आम जैसे मानते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और पूर्वाचार्यों की कृपा से इसी प्रांत गुजरात में वल्लभाचार्य का प्रभाव से भगवत धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति बहुत फैला हुआ है। परंतु सामान्यतः वो कृष्ण भक्ति दुर्लभ होती है और शुद्ध कृष्ण भक्ति और भी दुर्लभ होते। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब जिस वो भक्ति जिसमें किसी भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं होती है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्तुन्वन्ति दिव्यायैस्तवा। भागवत में कहा गया है कि सब देवगण भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, परंतु वे उनमें अधिकांश प्राय सब तो सकाम भक्त बोलते हैं। दो प्रकार के भक्त हैं, दो श्रेणी, सकाम भक्त और निष्काम भक्त। सकाम भक्त तो भक्ति करते हैं और उससे भौतिक स्वार्थ मिलना चाहते हैं। भगवान की विशेषकर देवगण भगवान की रक्षा चाहते हैं, क्योंकि सदैव वो देवासुर प्रतियोगिता होती है। तो शुद्ध भक्ति वो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है। यहाँ पर गुजरात में वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रभाव है और वल्लभाचार्य तो शुद्ध भक्त है, परंतु आजकल उनके अनुयायीगण तो उनमें अधिकांश तो भक्ति करते भौतिक स्वार्थ की इच्छा के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति किस लिए करना है, इससे हम क्या मिलेंगे? सब कुछ जो हम कहते हैं हम उससे कुछ आशा करते हैं, उससे फल मिलेंगे। सब कुछ जो हम कहते हैं तो हम क्या फल, भक्ति करने से क्या फल हम चाहते हैं? भक्ति सेवा अभिलाष, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस श्लोक प्रहलाद महाराज का वचन है। उस समय प्रहलाद महाराज तो पंच वर्ष वयस्क बालक थे और उनके सब दोस्त छोटे छोटे बालक को बताए कि कौमार अवस्था से भगवत धर्म पालन करना चाहिए। तो इस श्लोक मन में आया था ये सब कुमार देखने से कौमार आचरित प्रज्ञ। प्रज्ञा का मतलब बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि वास्तविक बुद्धि उदित हो गए। तो सामान्यतः कौमार अवस्था में ऐसे नहीं होते, सामान्यतः पूरा जीवन में ऐसा नहीं होते। प्रहलाद महाराज विशेष थे क्योंकि उन्होंने जन्म के पहले भगवत धर्म की शिक्षा मिली जब उनकी माता के गर्भ में था। नारद मुनि उनकी माता कायाधु को भगवत धर्म शिक्षा प्रदान की। वो कायाधु वो सब तो स्मरण नहीं किया, परंतु प्रहलाद महाराज जो गर्भ में थे तो वो सब सुन के पूरा ग्रहण किए थे और इसलिए दैत्य कुल में, दैत्य राज के पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त करके भी तो आजन्म परम भगवत थे। महाभगवतो महान इस वर्णन है प्रहलाद महाराज का। भगवत का मतलब भगवान के भक्त, महाभगवत का मतलब विशेष महान भक्त। तो भक्त समाज में जो महान है महाभगवत कहते हैं, और जो महाभगवत है तो स्वयं के सोचते हैं कि मैं सबसे नीच हूं, ये वैष्णव स्वभाव है। तो महा इस जगत में, इस भौतिक संसार में एक भगवत दुर्लभ है, महाभगवत अति दुर्लभ है। तो प्रहलाद महाराज का वर्णन ऐसे है कि महाभागवतों का समाज में, जिनका संख्या तो ज्यादा नहीं हो, महान है। और हमारे श्रील प्रभुपाद भी वैसे है। श्रील प्रभुपाद तो पूरे प्रहलाद महाराज का भाव में तन्मय थे। प्रहलाद महाराज का भाव था तो भक्ति भाव, विशेषकर कैसे सब दुष्ट मूर्ख अभक्तों का उद्धार हो सकते। नैबोध विजय परदुरत्या वैतरण्यस्वीर गायन महामृत मग्न चित्तम शोचेत तो विमुख चेत स इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज का चिंतन सदैव इस प्रकार था कि मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाई नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बहुत पीड़ित थे हिरण्यकशिपु से, तो फिर भी सदैव प्रहलाद रहते थे। प्रहलाद का मतलब विशेष आनंदित। तो उन्होंने कहा नृसिंहदेव को कि मैं इसी संसार में, दुखमय संसार में किसी भी दुख कभी भी अनुभव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सदैव आपके नाम गुण रूप लीला चिंता चिंतन करने से और कीर्तन करने से मैं सदैव प्रहलाद रहता हूं। प्रहलाद मतलब परमानंद रहता हूं, फिर भी मेरे मन में एक दुख का कारण है कि इस भौतिक संसार में सब संसारी दुखमय है, सब मूर्ख है, वे प्रयास करते हैं सुखी होने इस भौतिक जगत में जो संभव नहीं है। तो उनका उद्धार करने के लिए मैं चिंतित हूं। तो श्रील प्रभुपाद उस भावना में पूरा तन्मय थे। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहते, निवृत्त होने के पश्चात ब्रजवास किए थे, परंतु नारक जैसे पाश्चात्य देश गए थे, सब मूर्ख अंधा भगवत भक्ति विहीन लोग का उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कही बाबा ने कि मैं पाश्चात्य देश जाना के पश्चात, कही बाबा ने कि जब मैं भारत था पाश्चात्य देश जाने के पहले मैं कहीं दोस्तों से सज्जनों से अनुरोध किया था कि आपके चार पंच पुत्र है उस वो इंदिरा गांधी के हम दो हमारे दो वो जमाने के पहले था तो सबके चार पांच छह सात आठ ऐसे पुत्र थे तो प्रभुपाद वाले मुझको एक दे दो मैं उसको भगवत बना दूंगा और कोई स्वीकार किया नहीं। सब बोले कि हाँ भक्त होने से क्या लाभ होगा हमें लाभ चाहिए तो लाभ श्रम से लाभ आते हमें लाभ चाहिए तो कोई एक भी पुत्र प्रभुपाद को नहीं दिया। तो मैं भी श्रील प्रभुपाद का तरफ से ऐसे निवेदन कर सकता हूं तो आपके शायद एक डरते हो क्या होगा डरो मत तो अगर आपके एक केवल एक पुत्र हो तो और भी हो सकते तो कौमार आचार्य प्रज्ञ धर्मान भगवता ने पुत्रों को भगवत धर्म शिक्षा दे दो और हमारे विशेष प्रबंध है लड़के को भगवत धर्म शिक्षण प्रदान करने के लिए जिससे वे महान भगवत महाभगवतो महान हो सकेंगे या कम से कम महाभगवत हो सकते या कम से कम भगवत हो सकते। भगवत का स्तर निम्न नहीं है समाज में श्रेष्ठ है। तो आपका कर्तव्य है गुरु न सस्याद स्वजना न सस्याद पिता न सस्याद जननी न सस्याद दैवंग न सत्स्यन न पतिंग न सस्यत न मोचयद या समुपेत मृत्युम। गुरु नहीं होने चाहिए भगवान ऋषभदेव बोलते गुरु नहीं होने चाहिए तो कोई तो गुरु नहीं होने चाहिए बोलते और कोई माता पिता नहीं होने चाहिए कोई किसी के पति नहीं होने चाहिए किसी के कुटुम्ब नहीं होने चाहिए किसी के आराध्य देव नहीं होने चाहिए यदि उनके पुत्रों शिष्यों को जन्म मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकते। तो अभी आप सब श्रील प्रभुपाद के छत्र की छाया में आने के पश्चात आप सब जानते हैं कि आपका कर्तव्य कितना महान है। जन्म सार्थक करी करो फर उपका स्वयं का जन्म सार्थक सार्थ अर्थ इसका मतलब कृष्ण भक्ति करने चाहिए और फर उपका दूसरों का उपकार के लिए भी प्रयास करने चाहिए विशेषकर आपके पुत्रों पुत्रियों जिनको फायदा दिया है उनका उद्धार होना चाहिए जन्म मृत्यु से भगवान कृष्ण के चरण में समर्पण करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो पूछे। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज तो असुर कुल में उनका हुआ जन्म लिया उन्होंने फिर भी वो भगवान के भक्त थे फिर उनके प्रहलाद महाराज असुर के कुल में जन्म लिए थे फिर भी महाभगवत थे और आज का भारत में हम देखते हैं सब ऋषि के कुल में जन्म लेते हैं और सब असुर बन जाते हैं थोड़ा विपरीत हो गया है। तो उनके पुत्र फिर पुत्र विरोचन तो अभक्त असुर था ऐसे होते है क्योंकि सामान्यतः वो पुत्र का स्वभाव माता के अनुसार होते हैं सामान्यतः, और पुत्र और पुत्री तो पिता के का स्वभाव के अनुसार। वो विरोचन का पुत्र कौन? दली महाराज, तो फिर भक्त ऐसे। विरोचन धार्मिक था, धार्मिक असुर ऐसे कुछ है, ऐसे कर्ण तो पांडवों के महान शत्रु, तो फिर भी धर्म जरासंध, तो धर्म के नियमों पालन किए थे, परंतु उनका स्वभाव धर्म का मूल भगवान भगवत भक्ति उसके विरुद्ध था। सब ऋषि के कुल है नहीं, सब जानते आप, सब जानते नहीं कौन से आप कश्यप गोत्र या गौतम के गोत्र ऐसे अभी तक वो चलते। हम सब अच्युत गोत्र है भगवान के गोत्र। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।